Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. Egunon deneri, laugarren aldikotz Donostian gira, gure bazterrak emanaldi untan, eta Donostian Donosti gauza asko badela ikusi dugu, hiri historiko untan, Nafarroako eremu, nolazpeit izan zena, ama hirugarren mendean, gero gaztelarekin egun Gipuzkoako hiri nagusi, eta eskualeriko azken batean erdi-erdian bezala aurkitzen dena, eskuararen hiri nagusi, Espainiako erregen aberastasunak, negozioak aberastu herri bat, turismoaren hiri nagusi bat, Espainiako turismo gune nagusietarik bat, Donostia, eta eskualeriko hiriburu importante bat. Lore gure lagunarekin, hor bisitatzen ari gira Donostiat, egon hori nolazpeit segituko dugu. Gauza hainitz bada ikusteko, ez pentsa biztanda gure emanaldietan Donostia guzia ezagutuko den. Donostia hiri erdian, egonen gira oino, eta holako bidaiaren bazterrak, primadera udaberri ederuntan ere, ikusiko ditugu. Eta biatuko gira, bausaia den bezala, parte za hortan egon ondoan, eko utzatuko ditugu zubiak, joanen gira gros auzo hortarat, urumea pasatu eta, hor zuri olako hiribide eder hori, kursal hori laburki aipatuko dugu, Donostiako zubiak ere, joan engira liburutegi batetarat, garoa liburutegi, berri bat ere, kartier batean, nola liburutegi batek ere, kartiereko kulturbizia bideratzen duen, ere, pixka bat, inezekin nahi patuko dugu. Joan engira ere, hiri erdira, torko hotel nagusietan, Maria Cristina, Victoria Eugenia Antzokia, eta hori koro behartuko ditugu. Joan engira ere, beste alderatan ezake, egia zorri buruz ere, eta parke eder bat, Kristina enea, deitzen dena, baina ere Gladys, egia osoko neska gazte bat, poliziak tiroz hiltzuena, manifestaldi ekologista batean, eta horitzapen horrekin ere, egun-egonen gira, eta musikan ere Donostiako kantari handi bat, Imanol entzunen dugu, Donostiako poeta baten testu batekin, Jose Austin Arrietaren poema eder batekin, eta funtsean Donostiatik iratira joanen gira. Hola, beraz, hainitz mugituko gira, egungo egun untan, eta goazen entzina, beraz, Donostiarat. Itxas bazterrak toki nagusi bat du Donostian, ikusi dugu kontxa, playa ondartza eder hori, alako zirkulu eder bat egiten duena, enitz diende biltzen duena, udan biztanda, manaiz urte guzian ere doi bat, Benen beste ondartza bat badago, ere, zuri olakoa, eta zubia pasatu eta kursaleko egoitza eder hori buruz joan eta hori beraz ikusiko dugu, eta gozen bere ala. Ondoko aldietan bezala Lorerekin. Bon, hemen pasatu dugu urrumea ibaia, zubi eder bat eta diknolo dizena zubi horrek? Kursal zubia. Kursal zubia, eta hemen gira zuriola hiribide untan, osoki aldatu da hau, hemen prezeski kursal hori delakoz, baina zubiak aipatzeko, Donostiak bere fama zubi ederrekin egindu pixka bat ere, eh? Bada Maria Cristina hori. Bai, eta gero... Noizkoak dira zubi horiek eta? Horiek, ba... Hori garren mendearen hasierakoak. Bai. Halako ospe handi batekin egin ziren. Bai. Hiru zubi daude, hau Kursal, Maria Cristina eta Santa Catalina, erdikoa Santa Catalina. Eta berri bat egin dute txuri-txurian urrumearen puntan amarari buruz edo hori ere. Bai, izenaz dugu horatzen momentuntan. Ba, zubi berria ganen dugu, zubi txuria. Bai. Ba, bestela, Donostian hemen etxean goratasuna, lau bost, pixuko da, gutxiko da bera, eh? Bai. Baduzu egoitza bat, hemen ez da badatua ere, uste dut, egia auzoa da hori, ala? Bai, egia auzoa da, bai, atotxako dorrea. Bai, terriblea. Hori gauza administrazioaren egoitza bat da hori, ala? Ez, etxe bizitzak. Eta egin zuten, orain dela, zuzakit, berrogei urte, ala? Eta, bai. Bueno, denei, inori etzai gustatzen, baina, bueno, hor dago, Donostia... Bai. Begiratzen, Donostiari begiratzen. Bera, itxura moderno bat dual ere, altzeiru eta berinaz egina. Bai. Badirudi oso arriskutsua dela zuten aurrean. Bai, zuhiltzaileek daukate eraikin hori nola aktatu behar duten beraiek jarrita, jakiteko. Zaten dute Donostiko arriskutsuena dela. Bai, balitz, zabet, zute bat balitz. Hemen gira, Kursal, zade, garen dugu Kursal berrian zenta, izan da Kursal zahar hori, gogorazten diguzu, zertzen hori? Hori zan, beste jokuzala bat zan, beste kasino bat. Kasino bat zen. Kasino bat, bai. Eta ze urtetan... Lalargoik urte horietan, urte dut. Lehenago behar bat da, botatu zuten. Irurogeita maika nola bota zuten, bai. Inungo eztabaidari gabe eta zer gabe. Zeta biziki egoitza edarazen, oaiko udaletxea bezalako. Bai, oso eraikin ederra, estilotako. Eta nola erabakitzen horren botatzea edo? Frankismoren urtea iekzian eta bakizu dirunaia. Baimenak lagunei, baimenak lagunei eta inungo eskaerak egin gabe, bota zuten, eta horre ozan, 20 urte baino gehiago, ez egin gabe, eta orain... Bazen, eta etzen, erraz erabaki, zerbait berri egitea, ben, eh? Asko kostatu zen, urte asko. Honek izango, 10 urte izango ditu honek, 15. Bazen, eta garai berean, hau itxita itzelarik ezer hemen, Google Name egin zen, eta Donostiak behar da, ez zuen, estimatzen, Google Name, han egitea, edo ez dakit, eh, benen. Bueno, hemen ere egin zen, nahi zen egin zerbait berezi, ez? Bai, eta gaina Bilbon egitea, eta hemen ezer ez egitea, eta hau horatxe gotea, ba. Hemen guztokoa. Ez, mina bat ez zuen. Biotzeko mina bat ez zuen. Eta nolako arkitektura berezia izan da hemen edo? Bai, arkitektua oso zauna da, estimatu da. Ba, non biti kusiko dugu bere izena, ez? Eta zer aurkitzen da hemen, bortxan, galdatuko dugu, baganean, minan? Esaten dute, beak esaten du, direla bi... A ber... Bi parte bezala, no? Bai, bi arkaitz, bat handia eta beste txikia, ondarrean sartuta. Berez, hola definitzen du beak. Bi kubo, dira bi kubo, kubo handia eta kubo txikia, baina beak esaten du bi arkaitz direla, itsasoko arkaitz bi, arean sartuta. Forma geometrikoa horrek ematen duela gero. Eman dezagon. Gero, Donostiarek zertarako baliatzen dute hemen... Ikusgarriak erranduzun musika entzuteko adibidez. Bai, musika jaialdiak, zine jaialdia hemen egiten da. Zine festival handi hori hemen egiten da. Zine festivala, bai. Jasaldiare, bai, emanaldi batzuk hemen ematen dira. Eta gero, emanaldi asko egiten dira. Bera prestigiozko gauza bezala ikusia da, hau? Bai. Egan nahi du garesti dela, behar bada kario hemen ikuskizunak. Ez. Bueno, a ber, ikuskizuna batzuk oso garestia dira. Gero hemen kultura egiten den bezala subvenzionatua da pixka bat, merkeago izateko jendentzat, ala... Ez, jendeare... Ez. Zer bai gaina gutxi. Zerbait izango da. Sartuko gira pixka bat ikusteko nola den. Aipatu dugu ere gure emanaldietan nola Gaskoi kulturako jendeak Donostian egon diren, buntzen Iruñan bezala, erdi aroan hor negozianteak ziren Gaskoin edo Oksitanoen hitz, izena utzi diote Donostiari ere aipatutuko jadanik, Gaskarin, fama hori Donostiak pixkat bildu duela behar bada hor bizi izan diren Gaskoi Oksitanoekin, Gros auzoa hori dugu, izen kurios bat, Gros, ba, loditasunarekin zer ikus lezake ez da funtsian neustez gauza enitz aipatzen halori buruz, baina bo, auzo bat, jendetsua, irigintzaren toki eder bat, ere, bide karika zabal ederekin, plaza batzuekin, eta funtsian Gros auzo hori dugu beraz lehenik aipatuko. Bo, hemen gira Usandizaga kalean, Gros auzoan, behar da Usandizaga hori bo, musikariek eta kantariek ezagutzen duzte, seuraz ere? Bai, bai, oso ezaguna da, Donostin, eta... Da, izena eman diote, bo, beste izen ospetsu bat bezala. Kale bati, plaza bati, eta... Hemen gira, beraz, Gros auzoan, Gros, zer da auzo hori izen kuriosoa du lehenik, Gros, lodia gana edo? Bai, bai, mugaz bestaldeko izena da. Nesaten dute Donostia eraiki zutenean, eta Gaskoiak etorri zela poblatzea, Nafarroko erregek ekarri zituzten jende noblea, pro, bueno, jende librea. Hemenko jendea erdiaroan bizizana, bizizan eta zan esklabo edo... edo klase horri zegokion B klasea. Orduan, izenak mantendean, izen asko mantenditu dira erro horrekin. Eta Gros hau auzo berria da, zenta ikusten da parte zaharrean egon gira, hor Donostia ez dakit ekialdean edo iparraldean giren hemen edo? Bueno, iparraldea, bai, iparraldea da, ipar erdialdea. Bai, eta... Auzo biziki jendetsoa ematen du, eta berria ere... Bai, bai. Hau egingo zan 19. mendearen, 20. mendearen hasiera hasiko zan hau. Eta gaur egun da oso auzo garestia eta estimatua. Jende askori gustatuko litzaiguke hemen bizitzea, baina etxe bizitza oso garestia da. Oso komertziona du, tabernak ere bai oso onak eta benetan oso auzo interesantea da. Hemen bazen txofre zezen plaza famatua. Ba, bai, duna baten gainean eraikita. Eta bota zuten hori, eta egin zuten pues, kale batzuk eta etxe batzuk. Bai, hori zan ladrilloren diru beltz hori. Ladrillo nor da hori? Ladrillo esaten zaio Espainian etxeak egiteko. Ladrillo gorria, ez daki frantzesez nola esaten da. Brik, bai, adriloa. Bai, adrilua, bai. Pusa, gaur egun, Espainian egon da adriluaren esaten da pelotazo. Etxegintzarekin, sekulako diru beltza eta jendea beraztu dela erazikinean. Eta... Gero txofre zezen plaza botatzeko ere, bazen nahikiri politiko bat, momentu bat ez? Katalunian bezala orain. San frankismo garaia zan, eta bueno, oso posible zan gauza batzuk egiten nahi zuten, eta egin zuten hori bota duna hori, bota plaza hori, eta eraiki, oza, eraiki. Eta zezenketen kontrako jendea zen, orduan edo? Diruaren aldeko jendea, diru beltzaren aldeko jendea. Eta momentu untan, bada zezen plaza bat Donostian ere? Bai, egin zan, PP-koak jarriztian zutagar egin darzala, egin zan, eta gaur egun ia ez du erabilerarik, ez du. Eta saltzen, berra saldu ingo dute, bai. Zenta zezena, pixka bat, espainol kultura bezala ekerria da hemen, ez? Edo? Bai, baina, bueno, badago zaletasunare, bai, badago jendea, pensatzen duguna, baina gehiago zalea dana. Eta badago bronka bat, bai, badago... Horikola, Gros auzoan gira hemen, biziki jendetsua, jendea kanpoan egoten da, hemen parke bat ere aurrenako, bere berezia da, eta aurreniz bada Donostian hori ikusten da, ez? Esaten dute aur gutxi dagoela. Gutxi? Bai, hori esaten dute, bueno, euskaldunek gutxi... Aur gutxi egin dute, bai. Andre euskaldunak aur gutxi dituztela, esaten dute. Kanpotarrak ere badaude, eta horiek askotan gehiago ugaltzen dira. Ego Amerikarrak, eta batez ere Ego Amerikarrak, eta Bai, badago arazori. Gero, gros hauzo honetan, badea honat etortzeko aitzaki berezirik edo antzoki edo zine edo plaza, alabakarrik etxe bizitzak dira hemen edo. Bereziki, bai, bai. Uste dut, liburu denda bat istantean ikusiko dugu, hori? Bai, garoa, garoa, liburu denda berri bat, bai. Eta, bueno, ez da liburutegi betiko liburu denda klasiko bat. Bai, antolatzen dituzte elkarrizketak, eztabaidak. Bai, bai, badauka... Txan, kontatuko digute berek, eh? Bai, bai, hori da. Liburutegiak galtzen ari direla, pixkat denetan, jendeak ez duela irakurtzen, eta beste, liburutegietan, beste gauzarik ere aurkitzen alda, animazioak, espazio berritu batzu, kafe bat ere eskainirik, horik denak garoa liburu dendan, liburu saltokian, inezekin funtsian hortaz aipatuko gira, nola kartier batek biziarazten duen liburu saltoki bat, eta funtsian liburuak ere, zer eskaintzen dion auzo batzi. Mengira garoa dendan, ez dakit kale honen izena zein den, edo? Zabaleta. Zabaleta, edo nosteko izen bat hori, eh? Inez, beraz, Zabaleta kalean den garoa liburu dendan, bo, liburu denda bat duela ustuz bi urte ireki duzue, liburu denda baten irekitzea da apostu handi bat, ez, edo? Bai, gila da lan asko suposatzen dengo zabadela, baino, ala ere, bueno, guzaratzetik gatoz, eta garoa liburu denda, lehenengo garoa liburu denda horrentela 40 urte irikizan zarautzen. Horren ba, bueno, pixkat badakigu nola funtzionatzen duen. Horrengo esperientziatik ez. Hori da. Donostia, donosti da, eh? Ba, egia da. Baina, bueno, bai bezeroak desberdinak girela, baina azken finean gure esentzia edo bitokietan ba, berdina da. Badakizu gaur egon jendea oso kezkatu da, badakite liburu egileak, irakasleak, ez dela irakurtzen, hemen nola bultzatzen duzu irakorketa hori aipatzen ari bada? Bueno, gukei esan, adibidez, zarautzen, jendeak orokorrean asko irakurtzen du. Eta hemen ere egiten, bueno, egin duguna da zipristen du. Hau da nire, bueno, Imanolek. Ba, bueno, denda honen jefetako batek esaten dena zirpristin dugu behar dela. Hau da, soinua egin. Orduan ba, jakiten ekitaliak ez gera liburu denda bakarrik. Kontzertuak antelatzen ditugu, paperezko kontzertuak. Hori, hortarako espazioa, ba, aski handia da, baina. Horregatik, 80 pertsona sartzen dira hemen. Gero ere aurkezpenak egiten ditugu, solasaldiak, eztabaidak. Orduan, ba, bueno, horrek ere liburu denda ezagutarazi egiten du, eta gero, ba, bueno, askotan, bueno, hemen absontan ez da gore liburu dendarik. Orduan, inkluso, badago jendeare zentrotik etortzen dana gure gana. Gero, dakizu, liburun, aipatzen da Frantzian behintzat, geltokietako liburuak, gizu, novela beltzak, bihotzeko gauzak, hortarik aparte zer saltzen da. Guk, bueno, gure filosofia da liburu denda independente izatea, terrek suposatzen duena da bargitaletxe pixkat ezberdinak lortzia. Nahi eta esan, bestsellerretatik kanpo dauden novelak ekarri. Aukera zaila, ez? Bai, baina, bueno, zarotzetik ezagutzen genituen, orduan horrek ere, bueno, ba, esperientziak erraztu digu, hemen ere lan nahu egitea. Eta hori, ba, novelak saltzen ditugu, novela beltzak, bai, saltzen da. Amodiozko novelak ezain beste, eta gero zaiak ere ere desente saltzen dugu. Galdera zaira eta poesia deizutzen da. Ez du biztan da. Baina badaude, badao interes bat, adibidez oso poeta honak daude hemen Donostian, eta adibidez azte arte ondan, Carmelo Iribarrenek bere poesia liburu berri aurkezten dugu hemen. Orduan jarraitzaileak eta badaude, ba ez da ba, novela normalak bezala saltzen, baina jende oso interesatu eta fidela badauka poesiak. Pentsatzen dut, gaurko komunikabide berriak, batez ere internet bezala, bediatzen duzue, zuen informazioa emateko? Bai, hori da, Twitterren adibidez oso aktiboa gara, jarraitzaile jente ditugu, eta egia esan, bai, liburuen gomendioak, ekitaldiak, liburu eskaerak ere, ba, bueno, burtzen ditugu Twitterretik. Uste dugu hemen behereko parte bat bat dela, hori zuen proiektuetarik bat izango da edo? Bai, bueno, proiektu bat da. Nahet esan, ba, iriki genunetik erakusketak antolatzen ditugu horbeian, eta gero ere ba, bulegoak izan dira, orduan, ba, alde unenean, ba, bueno, espazio aprobetsatzen saiatzen gara. Gero ikusten dut hemen sukalde txoko bat bezala, kafe batekin ez da zuretzako bakarri kafea ala? Ez. Bezeruan dako ere? Hori da, fondon daukagun aurki horiek eta mai horiek, ba, bezeruak ba, beraik aldute kafe askatu, teak, zerbeza, ardoa, eta bueno, barratxaldea dago izan pasa, ba, bai, adibidez mintza praktikak egiten dituzte, bilera txikiak, edo lagunak etortzen dira, edo bat bakarrik liburarekin irakurtzera. Ez, bo, liburutegi txura bat du, liburu dendak pixka bat edo nahazten duzu ebegoa da, ez? Ez, gainera, bueno, irakurrire jende gutxik egiten du hemen pixkat sozializatzeko guneare ere bada. Eta gero, umen literatura badakit hori diru iturri interesanta da, liburu den dentzat, hemen ere pixkat pentsatzen dut gauza asko egiten da, edo erosten hortaz edo. Bai, eta gila zan oso goz interesgarriak ateratzen ari dira gaur egun. Bai, ilustrazioen aldetik, bai gaien aldetik eta bueno, guri gustatu zaigu hori arlo edo gune txikia ondo zaintzia, eta alden gauza gehien lortzia eta berezienak ere, bai. Gero badakizu kriterioa dela, liburu den da onentzat, aholku edo kontsilo onen ematea hori gaitasuna behar da eta ezagutu behar da zesaltzen dena. Bai, eta horrek suposatzen du denbora, irakurtzea, eta kritikak irakurtzare bai, baina bueno, guk bakoitzak gustu desberdin badak aurre bai irakurtzeko orduan horrek ere bezero bakoitzari ere ikuspuntu desberdin baten baten diegu segunetan nork atenditzen duen. Euskaldun bezala badakizu betiko galdea, euskarak zertoki du zuen dendan eta nora bultzatzen duzue hori hizkuntza besteari alde espainolari konparatuz pentsatzen du askoz gutxiago saltzen dela. Bai, bai dala egia gutxiago saltzen dela, baina bai oso irakurle fidelak dauzkoala euskal literaturak. Eta gero ere jende asko kere egiten du saiakera hori, ba, bueno, bere zerreazena gazteleraz irakurtzea da, ezta? Baina, bueno, ba, jendeak egiten duela esfortzu hori, ba, bueno, nela berriak euskera sartzeko eta irakurtzeko, ze, bueno, oso liburu interesgarriak daude, eta honak orduan horre ere, ba, bueno, bultzaten dugu jendeare, bai, ba, bueno, euskeraz irakurtzea. Mire, esker, Inez. Ez da, zer. Eu Ildotxa, otsoe gaitzetxa, ilo birabultzatua. Sofrikarioa Hala ere gau erdia Zuta zoro nadinea Tarte txomila utziko dizu Adierneta zut, zure doinua aidea. Iratiko basoilara, poema hunkigarri bat, Jose Agustin Arrietarena, Imanol kantari handiak, denak damutzen gira, gazterik desagertu zela, Imanolen kantu ederrenetarik bat, hori hitz horien gibelean lagun hil baten horretzapena. Jose Agustin Arrietak aipatzen zuen. Imanolekin Donostian ginen oino, Donostiaz kantu derrak egin ditu eta Donostian ere kantuz ari izan da. Goazen aintzina gure bisitaldian lorerekin eta Donostiako hiri gune berezi horiek, Maria Cristina hotel handi hori, Victoria Eugenia antzokia eta horien historia pixka bat ere aipatuko dugu. Hemen gira berriz Donostian, berriz, mila gauza ikusteko dira. Hemen errangin izake girela, Donostia berriaren abia puntu ondi horietarik batean. Hemen beraz Maria Cristina hotelaren eta Victoria Eugenia biantzoki horien onduan. Eta han saetxean dugula ere kursal, hemen ez dakit kanpotik etortzen delarik. Hemen Donostia bere ospean agertzen da, ez? Donostiaren leku ospetsuen itarik batean gira, hemen hotel handiunek erakusten du azken batean Espainiako erregina, hemen egontzela, bere egoitza zen hori, ala? Ez, ez, baina nola etorten zan udan Donostira, jarri zioten erregina bati, Maria Cristinari izen hori, hotelari jarri zioten izen hori. Hotel honek fatxadan fatzada batean zulo batzuk ditu. Ba, gerlaren horitzapenak, sobraz ere. Bai, bai. Hemen babestu ziren militar fasistak, jende republikar gorriak, anarkistak eta nazionalistak aurre egin zietela, hemen babestu ziren eta, bueno, azkenean errenditu egin ziren eta Donostia gelditu zen indar republikaren aldeko indarrekin gelditu zen. Ba, tiroak aleri emanak izan ziren. Bai, bai, bai, eta fatxadan ikusten dira. Bai. Gero hunden ondoan, Victoria Eugenia teatro antzuki eder ospetsu hori aspaldikoa da, denbora berekoa, ez? Edo? Bai, gutxi gora bera, bai. Izango da, 20. mendearen, dena izgoatzen ondo, 1912, hola gutxi gora bera. Eta bai, beste erregina bati, urren Maria Kristinaren ondorengo erreginari, bai, bai. Donostiak erreginen izena du. Ba, bere toki ospetsuak eta harri berezi batekin egin adira, bat edakizu, inguruko harri okre da erroli, bai. Horren marka, bestakit orduko marka da hemen miskabatzen. Bai, bai, bai, esaten da, igeldoko areniskakin egina dagoela. Igeldoko areniska, bueno, Area, ondarra... Harri-harria do gre hori. Horixe, bai, bai, hori da, bai, bai, bai. Donostiko eraikin asko, eta elizak ere harri horrekin egina daude, bai. Bo, eta ikusten da ere, Victoria Eugenian, hor, sahera bat, sahetxean, hor, zela, zinefestival, nazioarteko zinefestival horren egoitza hor da ere. Jende hori ikertakaria handia da hemen, eh? Bai, bai, handia. Mugimendu handia sortzen du irian. Zine zaletasun handia dago, eta bai, bai, bai, mugimendu handia sortzen dut, Donostiarrek ikaragarri maite dugu edo dute jaialdi hori. Ez, bakarri Donostian guk ere, eh? Bo, eta gero, kursal hori, ipatu dugu laburkia danik pixka bat, eh? Benen, zinez, ez da okrea ez harri berezekin egina, uste dut medina, plastiko zerbait, burnia, eta... hemen, ez dakit, paixen, bobur hori, edo turrefela jendek etzuten maite, eta gero maite, hemen maitatzen hasiak ziztea, biska bat. Bai, bai, bai, bai. Hasieran kontrako asko izan egon zian, baina gaur egun kursala maite dugu, kursal berria. Izugarri izan zen kursal zaharra botatzea, hori izan zen, hori ba, etxe gintzarekin egiten dan. Lehenko kasinoa egin ginen. Bai, bai, bai. Eta oso derra zen, baina, bueno, bota zuten, pues, diru merkea lortzeko eta diru asko. Pero, bueno, orain honekin pozi gaude, Donostiar gehienak, eh? Ba, eta zer da arrazoin nagusiena, hortara horra joateko, uste dut ikusgarri kontzertu eta mila gauza bat direla. Bai, bai, bai, bai, eta zine jaialdia ere gaur egun hor egiten da, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bestela, hemen urumearen sahetxean gira, ikusten da Donostia berri hori urumearen ondotik ere eraiki bai. Dela, ez? Parean badugu etxe bat eta hor zan garai batean fronton urumea eta etxe hau orain dela 40 urte Moneo arkitektoak egin zuen kursala egin duenak, arkitekto bera da. Oso arkitekto ezaguna da eta bueno, jende askorentzat gustokoa da. Maite dute bai. Zaten ikusten dugu jadanik Grosseko eskolde hortan egon begira, hor ere arkitektura, biziki ospetsua badela. Donostia honditu zelarik, ze ordenetan egin ziren obrak, berro da hemenik, emiretzik erremendean, biztan da Donostia rokoko hori pixka bat, gero pentsatzen dut Gros auzo hori ere egin zela. Bai, nik uste dut hau egin zela emiretzigarren bukaeran eta gero ja 20. mendearen hasieran lehenengo 20 urtetan hola gutxi gora bera. Bai, gutxi gora bera hola izan zen, bai. Urumeak, Donostiako auzoak nolazpeit behesten ditu, egia eta amara edo hiriko auzo zentral hori nolazpeit behesten da. Atotxa eskualde hori biziki famatua da, biztan da, kirol zelai famatu bat izan baita, nazioarteko train bat, sekulako obrak ere egin dira, hirigintza moderno baten dako, lurazpian hor autobus geltoki bat, edo gara berezi bat ere egina izan da, biziki modernizatua, eta bo, gozen horren ikusterat, Donostia berria funtsian denetan aurkitzen dugularik. Hala, hemen gira beraz Maria Cristina zubi hori, eh? Eta horren ondoan hemen, bon, kartier bat ahont kanbiatu dena, eh? Hemen zen lehengo geltokia, do beti train gara hori beti hemen da, ez? Bai, norteko estazioa, eta naiz guatzen zein bertsolari txirritak edo norteko ferrokarrila, oso bertze derrak egin zitun. Eta hemen nondik joten alda tren honekin, zaude, Endaiara joateko ez da, bali, hemen dik? Bai, hemen dik ere joten alda. Bai, posible da, bai. Gertatzen da, asko eta asko, ordu erdiro dauden tren asko Irunen bukatze dutela. Eta gutxi batzuk Endaian. Delako topo hori, eh? Bai, topoa beste leku batean da. Eta topoa bai. Amaran, eh? Topoa. Amaran, bai. Eta hemen tren hemen di joten alda, baina zago Madrilerat edo hori da. Bai. Madrile eta berdin Lisboarat, pentsatzen, eta Pariserat. Hau da, estadu zentralaren trena, Renfe deitzen zaio hemen. Eta hunen ondoan, eta lehengo tren geltoki hori kanbiatu da, ez? Edo dena aldatu dute, edo? Goian zen parte hori, edo atotxako, zela? Bai, aldatzen ari diaz, egin dute autobusaren estazioa, eta... Autobusaren estazioa eta bueno, ba pasabide guztiak aldatzen ari dira eta aldamenean Tabakalera dago. Bai. Eta zerrango nin atotxa aipatzen delarik, eh? Ipagaldean txurik futbol zela ifamatu hori zen, hori ze bilakatu da hori, botatu dute edo? Bota zuten hori eta orain askozaz handiagoa, oso handia Amaran egin dute. Anoetako famatu hori. Anoetako, bai. Bai. Hemen izan da hatik, alere, Donostiako kirol zela ifamatu mende batez, kasik. Bai, baina orain oraindikan handia egin zuten, berria, baina handiagoa egin behar dute. 40 milioi euro gastatu behar dute Anoetako futbol zela jori handiagotzen oraindikan. Bai. Bo, hemen, alako tunela hundi batia bezala gira, bizan da musika zerbait entzuten dugu, funtsiana, apaintzen dugu. Ah, hemen da, beraz, eraikuntza hundi hori, aniz denbora eman dute, unen bai. Antolatzen, ez? Bai, eta gaina, ez da bai da hundiak egon dira, 20 urte behar izan dute estazio, autobus estazioa egiteko, bus estazioa, eta partido politikoen artean sekulako ez da bai da, bon, azkenean... Zendako, diru sobera gastatuta beste hori? Ba, eta beraien arteko nahi, ez nahi izatea ados jartzen, osea. Bueno, azkenean egin dute bai. Gauza edera egin dute, eskaler batzu, beren baitarikari direnak, eskali gula, ez egin nola egiten den eskuara, zeitzen eman dio zuen, hori, eskaleri biltari bat dezela. Bai. Beherian dira autobusak, baiunan hartzen bada autobusak Donostiara egiteko, ona teltzen da. Bai, hemen elitzen da, bai. Ez da gezki, hiri erdian. Bai, ondo, alde hortatik ondo dago, bai. Eta hemen ondoan ere, aipatutuko bezala, train geltokia. Bai. Hemen pentsatzen dut, bat direla, da tiketeak erosteko eta sistema automatiko guztiak bat dira. Eta hemen eginda ere tunel, beriz, lehen bazen tunel bat, bai, egia kartier hori, eta bai, hause, hause da. Hirizak gara egiteko. Obetu egin dute pixka bat, baina nauzan Donostiko puntu beltz bat, batez ere anderentzako batez ere. Gauaz, beldugaz, bai. Iriskurik bai. Bazen edo. Bai, eta beldurgarria ere, bai. Horain txikitu egin dute. Hala, ikusten dugu mutiko gazte bat, musika jotzen entzunen dugu. Bo, ez da artista hundia uste dut, pien lontatzen dugu, retu den bizela. Bo, eta hemen dik heltzen gira, beraz, egia oso bat, hori da? Bai. Bazu egiakoa zirela, espantu piskat eginen duzu, egiaren bertuteetaz, edo jende berdina, ez da, uste dut, beste hiri eta bezala, auzo guztietan ez da jende mota berdina azkenean bizi, hor jende langilea da gehiago? Bai, auzo langilea da, bai. Orain, bueno, azkeneko urteetan aldatzen ari da, jende gaztea ere etortzen da, pisuak zerbait merkexagoak direlako zentroan baino, orduan bikote gazteak etorri dira, eta gero aurrak, eta hori dela eta auzoa euskaldundu eginda, gehiago euskaldundu eginda. Oh, eta beraz hor pasatu ondoan tunel horrein, bera jaliak gira orain, heltzen gira, eraikuntza berritu handi batetarat, hor, funtsian, hemen ikusten da, ez da gait, hemen tekstu bat hemen jalitzen, Europako mapa, edo ikusten da, eduriz, Europako hizkuntzak ere agertzen dira, hor, ikusten da, Frantzian hegoaldeko Oksitania hori agiri dela, eta hemen zehizkutua da, hizkuntza txikien mundua handitzen dute, eta hori ez da geta hainitz mintzairetan idatzia da zerbait hor hizkuntza tipiek, bo, eskuarak ere mundu handia iten duela, are, espantu pixka bat ben, Kusten da, bo, nok egin du hori du, hau estrenatzen. Hau da, Donostia 2000-ako jardunaldi bat, bai. Maiatzean edo kainan egingo da, bai. Eta hori, Europako hizkuntza txikiek, parte, bueno, horren inguruan izango da. Ba, Lengaz txikotaz ikusten da, mintzaile tipiak, ikusten dut ere Gales hizkuntza bat dela, oh. Eta Bretaniara, eta bo, Poloniako eta Hungariara, da horako, bo, komplikatu da, nahasketa ondi eder bat erraren dugu. Beraz hemen onduan, egoitza hau, tabakalera formatu hori. Hone erran behar dakuzu, zertzen tabakalera, tabako historio bat zen hori? Bai, bai, bai, zan fabrika bat, lantegi handi bat, eta emakume askok lan egiten zuten. Deitzen emakumeen lana zan zigarroak, bueno, zigarroak zigarret ere bai zuet. Ba, zen zigarro. Et, bai, hoiek biltzea eta hori zan, eta orduan Andre... Eskulan bat hori, eh? Bai, eta Andre asko zeuden, orduan egiako Andre asko, portuko emakumeak eta partezarrekoak ere bai, eta ziren emakume bereziak, ze autonomia ekonomikoa zuten, eta orduan, bai, beste etxeko Andre klasikoak baino... Ze, kaskarotak bezala, biska bat, edo olako zerbait? Behar bada, behar bada. Edo, bakizu, Frantziako Nobeletan, Merime eta Carmen famatu hortan, tabakalerako emazteak, ziren, kartela azkarrekoak eta... eta gizonek taz ez zirela sobera beldur, eta... Ah, ba, hemen bai. Hemen ere, bai, bai. Beren mintzaira bazuketan edo, Izango zuten, bai, bai, bai. Oh, eta hori uste dut urte hainitz, ze zigarreta mota egiten zen, zelta azpamatu horiek edo bai, ez? Denetik egiten zen, frantzesez zigarroa puroa da, ezta? Ba, ba, bai, puroak zigar, eta hori, ba, ba. Zigar, bai, eta gero zigarretak, mota askotakoak egiten zian. Gero bai. Tabako ez berdinekin txauraz ere, bai, bai, bai. Zenta hori giren Kubako zigarroak eta Amerikako tabako ere bazen. Bo, hori aspaldiko, noiz, haniz urte itxita egon da, noiz bai. Etxizen hori edo? Hori, ogoita, ba, ogoi urte bintzat bai. Eta gero, dena, biztan da hemen, abandonatu bezala zen. Bai, bai, bai. Hor, iniz ere, bo, epatu ginen jadanik, hor, Euskal Telebistako studio batzu, hor, Asier Txeverriarekin eta egiten ziren Sautrela eta olako gauzak, eta orain, zinez, dena aldatu da. Dena eta aldatu izena da. Ere, nahi zuek tabakalera erraten duzuen, beste izen bat ere badu, Bueno, berez orain da, a ber, nazioarteko kultura garaikide zentroa edo... Nazioarteko kultura garaikide zentroa. Bai. Pertsa zentu egon guziez idekia den, bizitatzen den toki bat. Bai. Museo bat dezela nahi du? Bueno. Edo pagatuz da, edo doainik? Edo... Doainik, ez da. Sartzea bintzat eta ikustea, bai. Gero hemen dago, etxepare zentrua hemen dago. Eta nik uste dut atentzia handia jarri diotela audiovisual kulturari. Eta bada produzitzeko leku asko hartzen du arlo horrek, bai. Bai. Eta funtsian hemen behian ikusten dugu, sagera hemen historia partekatuak eta Montxo Armendariz zinegilea, zinema solasaldiak egin behar ditu, Loran Kante batekin, hori apiriluntan. Eta beste gauza hainitz, hemen. Ez dakit hemen, beraz, tunel horren ondo-ondoan da, beraz, sarreraren ondoan, hemen da sarrera nagusia. Sarrera bat, bi sarrera daude, hau da bat, eta gero goitik bestea da. Bestea politxagoa da, beste sarrera. Ba, are, edegenaren ikustera joan egira bere gala. Ba, baster hainitz loratuak badira Donostian ikusi dugu handikaseginen diputazioaren plaza eder hortan. Kristina Enea beste eremu bat da Donostiako parke eder bat eta hor noble eta aristokrata honitaz bada arriteko hori, guindan duke de mandaz hunek Donostiari utzi dio gaitzeko ondarea eta bereziki parke hori funtsian eskertzeko bezala duke de mandaz eta mandazeko dukeari karrika baten izena eman diote, hori egiten altzen, erregeak eta dukeak meite ala ez meite, Donostiak berea horrekin bildu du, baina Kristina Enearen bazter hortan ere horretuko gira egia osoko niska gazte militante batetaz. Hemen gira Donostiako geheran, berriz ere eranen dut, toki charmagarri batean, zinez charma handiko bazter frango baita Donostian, hemen parke uste dut Donostiako parkea handienean, Kristina Enea parkea hor, lore zua usuan bizita, pentsatzen dut, tiki azinerarik, hemen parke honetan ibiltzen zinela? Ez, ni nintzen egia goiko aldekoa, ni baserritarra, gu ez ginen jesten honea. Hau zien kalekumentzat gu, ni baserritarraia, nintzen. Kristina Enea berritzere erregina historio bat, ez? Bai. Duke de Mandaz, Fermin Lasalak, hemen hau zan bere lekua, bere lurra, bere ondasun bat. Eta bea goian bizizan, eta Donostiari utzi zion parke, dana bere ondasuna. Eta bere emaztearen izena da, Kristina. Baina gero parkea oso ondia da, ere zenbat hektara dira edo asko, ez? Edo, bueno, niretzat ez da oso ondia, eta Donostian parke gutxi ditugu. Na ondina hau da, dena da. Bai. Bueno, ja ez, badago beste bat, ondiagoa, baina dago pixkat mendialdea. Oso parke derra, ametzagaina parkea. Hemen Kristina Enea honen sageran lagburdin baten gainan idatzia da, Kristina Enea denbora batez Gladys parkea zen, Gladys del Estal uste dutu baiko gazteek egiten dugu bezala adinuntan, ez dakite nortzen, ez? Bai, egiakoak badakite. Beste endako egamea diguzu? Beste donostiarrak behar bada ez. Baina hemen izena aldatzen da, batzutan da Gladys parkea eta beste batzutan da Kristina Enea. Aldatzen da, gaur orain dago Kristina Enea, baina igual hilabete bat barru izan liteke Gladys Enea. Nortzen Gladys hori, beho da? Esan egiako neska bat, aktivista ekologista, eta oso emakume interesante. Ezagutu duzu da? Bai, elkarrekin ibiltzen ginen talde auzo elkartean hemen egian. Bai, oso Andre Lasaia eta oso militantea, militante ekologista eta jakitsua. Eta zerbait zori gaitzezkoa gertatu zitzaion? Bai, barden aldetako manifa batean, Nafarroan. Tudelan uste dut. Tudelan, bai, militarra ikentzeko lurralde hori. Manifa bukatuta gero, Guardia Zibil baten tiro batek erail egin zuen. Bai. Eta oso gero auzoan izan ziren sekulako burrukak, baina burruka ikaragarriak. Ez ziren gertatu eriotz gehiago kasualidadez, oso gogorrak izan ziren, bai. Zer adin zuen, Gladysek? 26 urte zituen. Eta zan oso emakume formatua, informatika eta fizika. Fizika karrera bukatzen ari zan. Oso ekologista, oso emakume interesantea, Andre interesantea zan. Tenagarria izan zen. Protesta bezala biztan da, edo omenez, hobeki iran, bere izena, utzi zuten luzaz hemen parkearen sartzen minan poliziak entzen zuen. Bai. Eta oraindik ere, jartzen da. Gladysen, ara, ipamen txobat hemen, parke alere aski polita da, eta ipatu duzun duke de mandaz horren egoitza gainean dago oraindik, eta bisitatzen da, jauregi bat, ez? Bai, posible da, sortzea. Gaur egun da ingurumenaren aldeko zentro bat edo, bai. Eta hona etortzen dira ikasleak, antolatzen dira jardunaldiak, eta interpretazio zentru bat egiten den bezala. Bai. Eta hemen parke honen ardura, beraz, Donostia hiriak du, eh? Bai. Zer aurkitzen da hemen, bai ikusten da ba hemen sarreran gira, aurrendako parke txiki bat jolasteko biztan da? Bai, esaten da, landaretzaletik eta arboladi aldetik oso interesgarria dela. Bai, oso klase askotako arbolak daude, zebea badirudi oso salea zala, bai, Horren hartatzeko alere langileak behar dira, eta horik hiriko bai. Langileak ari dira, mentoraz? Bai. Hori udaletxearen ardura da, bai. Eta beste gertakaririk bada hemen, gain hortan? Orain, auzo berri bat eginda Urumearen bestaldean, Herriberak, eta lotu dute, oinezko zubi batekin, Amara, Herriberak, eta Egiara etortzeko. Eta oinezko zubi hori, horren izena da Mikel Laboa zubia. Bai, oso ederra da lekua. Beste Donostiako pertsonaia handia Mikel Laboa aipatutuko naia denik, eh? Eta gana edu beraz jendeak parketik pasatzen dela gehiago. Asko. Orain lehen baino gehiago erabiltzen da. Hori Odonek utzi digu zerbait ona utzi badigu izan da parke hau behintzatola ustea berari zor digu bai. Zalde, odon elortza lehengo alkatea, usapesa. Bai. Sozialista behinan, bo, azken batean, bo, hemen sozialistak batetan ez dira maite, behinan hori, honek maite zuen Donostia. Bai, eta hogei urtetan izan da alkate, eh? Hogei urtetan, bai. Azken batean Donostia behar. Gauza kaskarrak ere egin zituen, baina honak ere bai. Bo, kaskajak utziko ditugu bazter, eta bai. Onak aipetuko. Hori da. Hori, beraz, zinez, ikusten dugun Donostia untan, azken batean, parke, berritasun, tabakalera, eta hainitz gauza bada hor atseginik, ez, beraz? Bai. Eta ez atseginak ere, bai. Ez atseginak, ez dakit aipatu behar diren, zenta kasu, irrati eman gizon internazional bat dugu, jendiari ez diogu beldur gehiagirik eman behar, eh? Egungoz, Donostia hortan uzten dugu, eskertu behar dugu lore bidez bide hor Donostia, bere Donostia, erakusten baita uku. Bo, Donostiako bisita ez dugu bururatu, ondoko aldian, egiako auzo hortarat, joan egira, auzo langile, goxo zintzo bat ere hor dugu, eta bo, Donostiako toki ospetsuak, tabakalera eta horiek ere biztanda aipatu behar ditugu. Ahal bezain, untsa eta beste auzo batzuetara ere berdin joanen gira. Minesker beraz guzieri eta garoa dendako Inesi eta zueri ere entzuleak, elkerrekin hor joan baigira, egon eder batez Donostiarat eta bon, Donostia aipatzea eder da, zeuraz ere, bindan uste dut merezituela oinez ibiltzea. Hiri eder moderno bat dugu eskaintzen dituenak goxotasun eta sorpresa eta kultur une hainitz. Izan untza, bestaldi arte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat.